प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। निर्बल का तात्पर्य क्या है कि बल का अभिमान किंचित मात्र भी न हो। मैं बल से ऐसा काम कर लूंगा, ये बात बिल्कुल भीतर मन से हट जाए। निर्बलता नहीं है भाई, थकावट ऐसी बल नहीं है, बुखार आ गया, ये नहीं। भगवान तो अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। जो बल का अभिमान है, तप बल और बाहुबल दाम, कोई जो दाम है, ये बल है मन में, सहारा है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और कोई सहारा नहीं। सब बल हारे को हरी ना हो, सब बल हार गए तो बल का अभिमान न हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा जान सकता हूँ, ऐसा समझ सकता हूँ, ये जो मन में है ये बाधा है। परमात्मा की तरफ चलने में ये बाधा है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो सब भगवान काम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ करने लायक नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु उसे बल का अभिमान नहीं है। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, परंतु कहते हैं कि जानू नहीं कुछ भजन उपाय, जानू नहीं कुछ भजन उपाय, भजन का उपाय मैं जानता नहीं हूं। तो झूठ नहीं बोलते हैं, मन में मैं जानकार हूं ये अभिमान नहीं है। ये अभिमान बाधा देता है। वर्ण का हो, आश्रम का हो, विद्या का हो, योग्यता का हो, धन का हो, राज्य का हो, वैभव मान आदि सत्कार आदि का हो, कोई सा भी अपने पास बल दिखता है, शक्ति दिखती है, सामर्थ्य दिखता है, तब तक भगवान नहीं आते। भगवान देखते हैं तुम मेरे बल से काम कर लो, मेरी क्या जरूरत है, हमारे पास ऐसा बल है, इस बल से काम बना लो। उसे बलता है नहीं, अपना बल काम करते नहीं है। तो करके देख लिया सभी, हूँ हारियो बहु विधि जतन करी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हूँ हारियो बहु विधि जतन करी, बहु विधि जतन करी, कई तरह का जतन कर लिया, मैं हार गया महाराज, मेरे काम नहीं चलता। अब क्या है कि तुलसीदास बस वो ही जब ही तब ही जब प्रेरक पुरुष रह जाए, भगवान कृपा करेंगे तो होगा। तो ये निर्बलता बल का प्रयोग करने से आती है। अपना प्रयोग सब कर लिया, कर करके और उससे कुछ काम बना नहीं, तब भगवान की शरण होता है। कुछ बल का अभिमान रखते हुए कुछ योग्यता का अपने में अभिमान रखते हुए हे नाथ मैं शरण हूँ तो बात बढ़िया है, पर तो काम बनता नहीं। ये अपने में जो अहंकार है, अभिमान है, इसमें कुछ न कुछ योग्यता आदि दिखती है तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लग जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो भगवान के लिए करने की जरूरत नहीं, तेरे को कुछ नहीं करना है। करना तभी तक है जब करने की अपने में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य सब लगा दो, अपने सामर्थ्य, अपना समय, अपनी सामग्री, अपनी शक्ति, समय, सामर्थ्य और सामान सामग्री लगा दो, अपनी कुछ नहीं रहे, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। जब तक कुछ में अपने में अभिमान है तब तक वही भगवत प्राप्ति में कठिनता। देखो हम अपने साधन से परमात्मा की प्राप्ति चाहें तो साधन से परमात्मा वो मिलते हैं जो साधन से कमजोर होगा। पैसे से कोई चीज मिलती है, 100 रुपयों में घड़ी मिलती है तो 100 रुपयों से कम की चीज मिलेगी, 100 रुपयों से अधिक की चीज नहीं मिलेगी। तो बल से चीज मिलेगी, हमारे बल से कम होगी वो मिलेगी। योग्यता पे वस्तु मिलेगी तो योग्यता से कम योग्यता वाली बात मिलेगी। बलवान से हम अधिक बलवान होंगे तब बलवान पर हमारा असर होगा। तो भगवान तो सब तरह से अपार है, असीम है, अनंत है। तो हम किसी योग्यता से, किसी बल से, किसी आश्रम से, किसी विद्या से, किसी बल से हम अधिकार करना चाहे नहीं होगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, निर्बल वह बल राम तो कह रही हो। जब लग अपना बल बढ़ते, अपना बल बढ़ता, अपने मैं कर दूंगा, हथियार, हाथी, बच्चे, सब सूर मिला करके, पीछे पैरों में सूर मिला करके सब खींचते हैं, कोई काम नहीं है। तब वह निर्बल हो गृहीतमति हरिम कौपात्रचक्रम आरुहिका कृष्ण परम पदम कृष्ण नारायण कृपो भगवन नमस्ते। हो गया, पहले प्रार्थना करी, यह कष्टनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रसन्न वेगाधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमयी। गजेंद्र ने किसी रूप विषय का ध्यान नहीं किया, वो चतुर्भुजी है, श्याम सुंदर है, द्विभुजी है, तनु नाम है, ऐसा नहीं किया। या कृष्ण देश कोई उसकी पहचान क्या बताई, यह कष्टने सो भलिवंत को रगात प्रसन्न वेगाद विधावतो विषम। ऐसा कोई ईश्वर है जो ये काल रूपी सांप इसके पीछे पड़ा है और उससे कभी बचने की अपनी सामर्थ्य नहीं है और भयभीत हो जाता है। भीतम प्रपन्नम परिभात यत भयात, भयभीत होकर शरण हो जाता है। तो जिसके भय से भीतास्मात पवन पवते भीषो देती सूर्य, ये पवन जिसके भय से चलता है, सूर्य भी टाइम पर उदय होता है जिसके भय से अग्नि भीतर से वायु से मृत्यु धावती पंचमा, ये सब जिसके भय से भयभीत होते हैं। जब वो भय भी तोड़ गए तो ये सब भय कोई काम नहीं देते। भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात जिसके भय से भयभीत के शरण होने का भय दूर करते हैं वो परमात्मा। तो सज्जनो अपना आर्त होकर अपने में योग्यता आदि की कोई सामर्थ्य न देखकर भगवान को पुकारो। और सामर्थ्य है तो सामर्थ्य पूरी पुकारो, अमृत सामर्थ्य जितने हैं उस सामर्थ्य पूरी लगा दो। सामर्थ्य रहते हुए निर्बलता का अनुभव नहीं होता। मन में सामर्थ्य रहती, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे को योग्यता है, कुछ कर सकता हूँ, ऐसा भाव रहता है तब तक भगवान की शरण नहीं होता। वो शरण होने में अगर बाधा है तो ये अपने अभिमान ही बाधा है। कुछ जानकारी का है, पंडिताई का है, त्याग का है, वैराग्य का है, भजन का है, अभिमान भीतर होता है, ये बाधा है। नहीं तो शरणागति ऐसी शरण है कि जैसे नींद लेने के लिए कोई सोता है तो उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता। कोई नींद परिश्रम लेकर नींद कर लेगा कि परिश्रम करके नींद ले लूंगा, परिश्रम छोड़ देगा नींद आ जाए। ऐसे परिश्रम करिए परमात्मा प्रभु, ऐसा नहीं है। सब परिश्रम अपनी योग्यता का बिल्कुल देश मात्र में ही मानना हो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, मन में बिल्कुल निराश होता है अपने मन से। नौ हारियो बहु विजित अतिशय प्रबल अजय तुलसी बास दस वो ही तब जो प्रेरक प्रभु हो जाए। सबकी प्रेरणा देने वाले परमात्मा है, सबका प्रेरक है, सबका रक्षक है, सबके संभाल लेने वाला है। हम भी ऐसे आते हैं तो हमारी संभाल ले लेंगे। तो अपने कोई किसी तरह का अभिमान न हो। निर्बल का तात्पर्य किसी बात का अपने भरोसा नहीं है। और आस भरोस, आस विश्वास भरोसो हरू जीव जगता ही। जीव की जड़ता क्या है? परमात्मा के सिवा है। और आस विश्वास भरोसो, दूसरे की आशा रखता है, विश्वास करता है, भरोसा रखता है, संसार पर विश्वास करता है, धन पर विश्वास करता है, अपनी जवानी पर विश्वास करता है, अपने बल पर विश्वास करता है, अपने भरण पर विश्वास करता है, आश्रम पर विश्वास करता है। और अगर भरोसा उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और आश विश्वास और भरोसा ये हरू जीव जड़ता है, ये जीव में जड़ता है, मूर्खता है, ये बाधा है। यह विनती रघुवीर गोसाई, हे नाथ ये पर प्रार्थना है मेरी, ये जो और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ता ही, ये चढ़ता ही आप हरण करो नाथ। मन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये सारा पकड़ लेता हूँ नाथ, ये दूर करो, मैं दूर नहीं कर सकता। देखो निराश होता है अपने बल से, पर भगवान की कृपा से, भगवान से निर्बल नहीं होता है, निराश नहीं होता है। अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य इससे तो होता है निराश, परंतु भगवत प्राप्ति की आशा जोरदार रहती रहे भीतर में। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, चाहिए अमय जगत अच्छा सी मति अति नीच पर ऊंच रुचि अच्छी। तो मति अति नीच है, योग्यता मेरे में नहीं है, पर रुचि अच्छी है, रुचि भगवान की तरफ, भगवान के गुण गाओ, ये रुचि अच्छी। ये जो भीतर की रुचि है ना, निर्बलपना अपनी योग्यता का निर्बलपना चाहिए, पर निराश नहीं होना चाहिए भगवान से, भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए, अपने बल से अपनी योग्यता से निराश होना चाहिए, पर भगवत कृपा से हमारा होगा, ये आश्रय चाहिए। ये निर्बल के बल है, ये निर्बल के पास एक बल है। क्या बल है? कि भगवान की कृपा से होगा, वही एक आस भरोसा विश्वास भगवान की कृपा से होगा, ये एक साथ में रहे और अपनी कोई योग्यता न रहे, दो बात की आवश्यकता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। हर एक भाई बहन के लिए एक बात है और आश विश्वास भरोसा हर जीव जलता है, ये जीव की जलता है। नाशवान वस्तुओं के बल के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति चाहता है हरेक जो उद्योग करते हैं ना संसार के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए जो उद्योग किए जाते हैं वे उद्योग भगवान प्राप्ति के लिए काम नहीं आते। भीतर की लगन, भीतर की चाहना, भीतर की उत्कृष्ट अभिलाषा, भीतर की व्याकुलता, उस व्याकुलता में भगवान से निराश नहीं है, साधनों से निराश है, अपने बल से निराश है, अपनी योग्यता से निराश है। मैं कुछ कर सकता हूँ इसका भरोसा नहीं है और चाहता है परमात्मा को, और कोई रक्षक है नहीं, कोई सहायक है नहीं, कोई दिखता नहीं। ये अनन्य भाव हुआ, अनन्य भाव चाहिए और किसी का नहीं है तो तजाए निज धाम बना जाए। तो ये कब होता है देखो सज्जनों, सुनी हुई बात कहता हूँ संतों की, महात्माओं की, अपना बल लगा दो, रात और दिन भगवान में भजन में लग जाओ, रात और दिन जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है वो भगवान लगा दो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों को पढ़ो, जो कर सकते हो सब करो। वो किए बिना निर्बलता का अनुभव नहीं होता, वो सब करके और थक जाता है कि महाराज मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं कर सकता। भगवान को करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत तभी तक है जब तक करने का अपने में अभिमान है, भरोसा है कि मैं अपने बल से काम कर लूंगा, ऐसा जब तक भाव है तब तक करना पड़ता है। जब ये जब मेरे करने से तो नहीं होगा भगवान की तो मैं कर दूंगा। जैसे माता के सामने बालक होता है सीढ़ियों पर चढ़ो, चलो बेटा ऊपर चढ़ो, वो हाथ लगाता है, पैर ऊपर करता है, पेट का भी जोर लगाता है, चढ़ जाता है, खड़ा हो जाता है, हंसता है खुद, कभी सीढ़ी चढ़ गया हंसता है, माँ कहती और चढ़ो और चढ़ो, दूसरी बार चढ़ता है, अरे कहीं गिरने लगता है पट माँ पकड़ लेती है। तो गिरने लगता है कब के जो चढ़ने में अपनी असमर्थता होती है, चढ़ सकता नहीं, चढ़ना चाहता तो है चढ़ सकता नहीं, चढ़ जाता है तो माँ उठा लेती है। इस तरह से आप अपना अपना बल, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना समय, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी सामान्य, अपनी अपनी समझ को लगाओ, है जितनी अपने पास लगा दो। वस्तु मिलती है मूल्य से, उसका मूल्य क्या होता है कि अलग अलग सौ है तो 100 रुपया है, भगवान का यू नहीं है। भगवान का तो मूल्य क्या है, आपके पास में जो है वो बलि भगवान के लिए काफी है, और बस सब लगा दिया और निर्बल हो गए प्राप्त हो जाएगी। ये ऊंचा भरण, ऊंचा आश्रम, ऊंची योग्यता, विद्वत्ता, त्याग वैराग होता है, उनको जल्दी नहीं प्राप्ति होती, क्यों वो सब खर्च करना पड़ता है, जिसके पास है ही नहीं खर्च क्या करे, वो निर्मल सब पुकारता है तो भगवान मिल जाते हैं। कैसी बढ़िया बात है, शूर किशोर कृपा थे सब बल हारे को हरी राम, सब बल हार गया, सब बल हार गया तो भगवान ने नाम ले लेंगे बस। सुनत सरसिदृष्टि हरिम कौपात चक्रम, ऐसे भगवान को देखा तो भगवान आए उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरवाह कृष्ण, भगवान आए तो सरोवर में था ही, एक कमल लेकर गई होंगे गिरवास बड़े क्लेश से वो उच्चारण नहीं कर सकता पूरा। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान ते नमस्कार, ऐसे बोला कमल गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी हो तो आवश्यकता है, नहीं तो आवश्यकता वास्तव में शरण होने की है। अपने कोई सहारा नहीं है, निश्चा हुए लग जाए हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। भगवान को अपना समझे, ये शरीर अपना नहीं है, ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की है, ये अपनी नहीं है, इनका बल अपना बल नहीं है, अपनी तो निर्बलता है, योग्यता अपना बल नहीं है, अयोग्यता है। तो इस तरह से निर्बलता होती है। एक बात याद है, कल जैसे कहा था, हमारे पास जो कुछ है वो मैंने ये बात बताई थी कल, हमारी हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति क्या कहती है, वो खास तमाम हमारे को जो मिला है, शरीर मिला है, विद्या मिली है, बल मिला है, योग्यता मिली है, जो कुछ हमारे को मिला है वो मिला हुआ हमारे लिए नहीं है, वो मिला है प्रभु से और प्रभु के लिए खर्च कर दे, अथवा संसार के लिए खर्च कर दे, अथवा प्रकृति को सौंप अलग हो जाए, तो प्रकृति सौंप अलग वो ज्ञान का मार्ग, जो मिला है सब भी खर्च कर दिया भगवान के लिए। और व्यवहार में खास मार्मिक बात कल बताई थी, उसमें खास बात बताई ये कि हमारे को जो कुछ मिला है, किसी वर्ण में जन्म हुआ है, किसी आश्रम में हम है, कैसी हमारी योग्यता है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास बल है, जो कुछ है मिला हुआ, वो मिला हुआ हमारा नहीं है। परंतु एक बात है विलक्षण, जो मिली हुई चीज है वो अपनी दिखती है कि बल मेरा है, विद्या मेरी है, ये क्या है, ये देने वाले की विलक्षणता है। भगवान ऐसी चीज देते हैं जो लेने वाला अपनी ही समझता है, ये देने वाले की विलक्षणता, ये भगवान की एक अलौकिकता विचित्रता है, हरेक में नहीं है, हरेक तो एहसान करेगा मैंने तुम्हारे को दिया, तुम्हारे ये दिया, तुम्हारे ये दिया, ऐसा भगवान दे देते हैं, छिप जाते हैं, पता ही नहीं रहता, विरोधी को भी देते हैं, विरोधी को भी, प्रेमी को भी, सज्जन को भी, दुर्जन को भी, सबको देते हैं और अपने नहीं बताते। जैसे रावण के सामने कहा ना, तुम कौन है रे बंदर, कौन है कि जाके बल से तू संसार को जीत गया है ना, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, रावण को भी बल देते हैं भगवान, संतों को भी बल देते हैं, भक्तों को भी बल देते हैं, दुष्टों को भी बल देते हैं, पर वो समझता है अपना, ये अपना समझना ही असुर संपत्ति है, ये असुर स्वभाव है, राक्षस स्वभाव है। जितने वो चराचर जा रही चराचर को जीत लिया है ना, जिस बल के ले गए, वो जिसका बल है और जिसकी स्थिति तू हर के लाया है उसका दूत हूं मैं, जैसा बढ़िया परिचय दिया। तू अपना बल समझता है मैंने इतने पीछे कर लिया, इतना कर लिया है, इतने नहीं है, जिसके बल से किया है वो उसका दूत होगा। इससे सिद्ध क्या हुआ, दुष्टों को सज्जनों को सबको देते, भगवान की दी हुई चीज ऐसी है सबको देते। आप मित्र बैठे हैं, एक कल लगा लो अपने घर में, उसका टैक्स लगेगा, एक बिजली लगा दो, एक दो चार लटू दो, उसके टैक्स लगेगा। भगवान चंद्रमा है, सूर्य है, तारा कितने टैक्स दे दिया, कितने दिया, कितना सूरज जल दे दिया, कोई टैक्स नहीं। दुष्ट से दुष्ट की भी प्यास मिटाता है पानी, और सज्जन से सज्जन की प्यास भी मिटाता है पानी। दुष्ट से दुष्ट को कोई पृथ्वी देते हैं भगवान रहने के लिए, और संत से संत महात्मा को रहने के लिए देते हैं। भगवान का उदार भाव सबको देते हैं, सबको, और देते हुए ऐसा देते हैं वो मानते मेरा ही है, और सबको देते हैं, विरोधी को भी देते हैं, द्वेष करे उसको भी देते हैं, प्रेम करे उसको भी देते हैं, क्षण हो जाए उसको भी देते हैं। शरणागत के होश होता है, शरण नहीं उसको बेहोश ही रहती है, वो समझ नहीं सकता, सबको देते हैं। तो सार क्या निकला, हमारे पास जो कुछ योग्यता विशेषता दिखती है उसको अपनी न माने, प्रभु की दी हुई है, कृपा करके मानव श्री देते हैं। इसमें जो कुछ दिया है वो संसार की सेवा के लिए दिया है, ये हितानुकार फल विषय है, ये संसार का सुख भोगने के लिए नहीं दिया है, न भोगने के लिए दिया है, न शासन करने के लिए दिया है, न बड़ा बढ़ने के लिए दिया है, कृपा कर दिया। तो शासन करने वाले इंद्र आदि बड़े बड़े देवता है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी है, भोगने के लिए पशु पक्षी देवता राक्षस असुर गंधर्व इंद्र छोटा बड़ा सभी भोगते ही है। तो मनुष्य को भोग भोगने के लिए शासन करने के लिए नहीं बनाया, तेरे जो तेरे पास है वो सब दे दे सेवा में लगा दे। तो अपने पास सामग्री अपने लिए नहीं है, है ही दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। पहले से ये समझ ले भीतर से कि बाबा जो कुछ है वो सेवा के लिए दी है, अपने घर की कुछ चीज नहीं है, अपने घर के भगवान की कृपा एक है ऐसी, आपका कुछ नहीं, जो कुछ आपको अपना दीख है वो सेवा खर्च कर दो, सब बिल्कुल निर्बल हो जाओ, भगवान मिल जाएंगे। बल उठा कर से नहीं, वो केवल दूसरों की सेवा के लिए है, जो कुछ आपको चीज मिली वो सब की सब सेवा के लिए, दूसरों के लिए, अपनी न माने, भगवान की माने, और भगवान की जनता के लिए खर्च कर दे। अच्छा है भगवान के लिए कर दे, भक्ति मार्ग में भगवान के लिए कर दे, योग मार्ग में जनता के लिए कर दे, ज्ञान मार्ग में प्रकृति को सौंप दे, और जन्म मरण के लिए अपना मान लें कि मेरा बल है, मेरी योग्यता है, फिर जन्म मरो। अपने पास जो कुछ है, जैसा कुछ है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने मिला है छूट जाएगा, जरूर छूट जाएगा, रहेगा नहीं पास में। तो है जब तक, चाहे प्रकृति को सौंप दो, चाहे भगवान को सौंप दो, चाहे संसार को सौंप दो, संसार को सही जो कर्मयोग हो गया, प्रकृति को सौंप दो ज्ञान योग हो गया, भगवान को सौंप दो भक्ति योग हो गया, योगास्त्र योग मेरा प्रभु का। अपने लिए संसार में कोई चीज नहीं है, ना हमारी है ना हमारे लिए है, शरीर है संसार है, हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। जो मेरा दिखता है वो देने वाले की विशेषता से, शरीर आप नहीं हो, शरीर छूट जाएगा आप चले जाओगे, तो शरीर आप नहीं हो, और शरीर मेरा नहीं है, आप अपनी मर्जी से शरीर को रख नहीं सकते, चला सकते नहीं, परिवर्तन कर सकते नहीं, और मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए होता तो फिर हमारे को तृप्ति हो जाती, हमारे लिए होता तो हमारे को मेरी तृप्ति हो जाती। तो ये तीनों बातें हैं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं है, ये केवल सेवा करने के लिए दिया है, तो मुफ्त में कल्याण कर लो। भगवान कहते हैं मेरी दी हुई चीज संसार की सेवा में दे दो, अपने साफ हो जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान की विलक्षण कृपा है, जो कृपा है उसको मेरी समझ दो तो फंस जाओगे। मेरे नहीं, भगवान की दी हुई चीज है, भगवान के लिए है, जनता की है, जनता के लिए है। शरीर मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, जो कुछ मिला है संसार से मिला है, और संसार के लिए खर्च कर दो। जब मौका पड़े तब दे दो। एक रोटी भी दो तो उसी के समय उसी दे दो। ये भिक्षुक आया है तो एक रोटी भी उसी के समय उसी दे दो। मेरी देता हूं ऐसा नहीं। एक जगह मैंने विलक्षण बात पढ़ी, पुस्तक में लिखी थी कि मेरी समझ करके देने के समान कोई पाप है ही नहीं। विचित्र लगी बात पढ़ते ही, विचित्र लगी। चीज मेरी है, मैं देता हूँ, इसके समान कोई पाप नहीं है। बड़ा भारी पाप है, मेरी है ही नहीं, किसी की है, कोई भूखा आ जाए उसकी है। भगवान देव अपना कल्याण मुफ्त में कर दो, अपने घर का क्या खर्च हुआ बताओ। भगवान के दी योग्यता, भगवान के अवमान, भगवान देवी वस्तु, वो दे करके मुफ्त कल्याण कर लो। घर का खर्चा कुछ नहीं, घर का खर्चा है अभिमान का, मेरा और मैं कर सकता हूँ, ये अभिमान, ये खर्च करना पड़ेगा, इसको रखना ही पड़ेगा। ये रखोगे निर्गल नहीं होगा, फिर निर्गलता का अनुभव नहीं होगा। ये खर्च करने के बाद मैं अपने बल का अभिमान, धन का अभिमान, अभिमान लुट जाएगा, तो फिर आगे को इस बात की जो चीज मिली है संसार से मिली, मानो तो संसार को दे दो, प्रकृति से मिली तो प्रकृति को दे दो, और भगवान से मिली है तो भगवान को दे दो, और जन्म मरण होता तो अपनी देख लो। बस जन्म और मरो कारण गुण संघर्ष सदस्य जन्म, तो अपनी नहीं है, मिली है छूट जाएगी, अपनी कैसे होगी। बड़ी सीधी सरल बात है, जो कुछ हमारे पास है वो तो भगवान दिया है। देखो पुरुष घर पर आता है, सामान लेकर आता है, सब सामान लाकर अपनी स्त्री को दे देता है, स्त्री उसको बनाकर भोजन देती है तो प्रसन्न हो जाता है। तो वह बहुत बढ़िया भोजन किया, अरे लाया कौन, आया कहाँ से, अपने बनाकर पास ही हाजिर कर दी, बड़ा प्रेम होता। बालक है आंगन में खेलता है, पकड़ कर पिताजी हाथ में चाबी दे दी, खुश हो जाते हैं। वो बालक कहाँ का है, उसके पास वस्तु किसकी है, बल किसका है, योग्यता किसकी है, पिताजी की दी हुई, उसको दे देने से जारी होता है। ऐसे सज्जनों अपनी नहीं है, प्रभु की दी है, तो दी हम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पण, हे नाथ ये आपकी चीज है, आपके समर्पण है, अपनी नहीं है, मिली है मिली। आप कोई कह सकते हो सदस्य मेरा शरीर है, कोई 20 है, 25 है, कोई 50 है, कोई 60, 70, 80 वर्ष के, 90 वर्ष के है, तो 90 वर्ष से मिला हुआ शरीर है, पहले था नहीं और अगर रहेगा नहीं। केवल ये दे करके भगवान की प्राप्ति कर लो, इतना सस्ता सौदा, इतना सब साफ, ये हमारी संस्कृति है। अपनी न मान करके भगवान की मान, भगवान को दे दी, जनता की मान, जनता को दे दी, अपनी मान कर दे, उसका फल होता है। अपनी ही नहीं फल किस बात का, आपकी चीज आपको दे दी, फल इच्छा किस बात की। ये बात सरलता से, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे दया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 8 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।